sprzedaży w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polska wzmacnia ochronę wschodniej granicy. To z powodu obecności na Białorusi grupy Wagnera. Odwołany został ambasador Ukrainy w Zjednoczonym Królestwie, bo skrytykował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wyższa prędkość na czeskich autostradach. Będzie można jechać do 150 km na godzinę. Oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce, uważa pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Stanisław Żaryn dodał, że by temu zapobiec, polskie służby wzmacniają ochronę wschodniej granicy. Na antenie Polskiego Radia 24 Stanisław Żaryn przypominał, że Wagnerowcy już w przeszłości służyli Rosji do przeprowadzania prowokacji. Musimy zakładać, że taki scenariusz się zmaterializuje i Wagnerowcy zostaną wykorzystani przeciwko Polsce. Zwracam uwagę na pewien trend w propagandzie rosyjskiej, czyli takie bardzo jawne, ostentacyjne próby odcięcia się Kremla od Wagnerowców, co otwiera niestety możliwość wykorzystania Wagnerowców w takiej szarej strefie, pokazania, że oni robią już teraz wszystko na własną rękę, a zatem nie można łączyć Wagnerowców z działaniami rosyjskimi. Stanisław Żaryn dodał, że zadaniem polskich służb wywiadowczych jest stwierdzenie, w jakim rejonie Białorusi znajdują się oddziały grupy Wagnera oraz jakie są ich zadania. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział, że według raportu Microsoft zagrożenie cyberatakami w Polsce jest prawie takie samo jak na Ukrainie. Zapewnił jednocześnie, że od pandemii nasz kraj rozbudowuje zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jeżeli ktoś zapyta, czy na pewno jesteśmy 100% bezpieczni, no to oczywiście zawsze trzeba się liczyć z tym, że będzie jakiś atak, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Natomiast no, to jest naszym zadaniem, żeby nawet jeśli takowy nastąpi, to bardzo szybko przywrócić działanie wszystkich instytucji czy serwisów, na które to miało wpływ. Także myślę, że w tym zakresie możemy powiedzieć, że dzieje się dużo i w momencie, w którym rozpocznie się kampania wyborcza, będziemy mieli narzędzia, jakich nigdy wcześniej nie mieliśmy do tego, żeby z ewentualną falą dezinformacji się zmierzyć. Rząd, jak mówi minister, jest w bliskim kontakcie z właścicielami platform społecznościowych, w których rozprzestrzeniają się fake newsy. Ambasador Ukrainy w Zjednoczonym Królestwie odwołany. Niedawno skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według źródeł Polskiego Radia to ta krytyka sprawiła, że Wadym Prystajko stracił stanowisko. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Sarkazm prezydenta Zełenskiego jest niezdrowy, stwierdził dyplomata 8 dni temu w telewizji Sky News. I jak się dowiaduję, to właśnie było przyczyną dymisji. Dziennik Independent donosił rano o burzy, jaką w ukraińskim rządzie wywołała ta wypowiedź i o reprymendzie, jaką dostał dyplomata. Na ostrej rozmowie telefonicznej opisywanej przez gazetę się jednak nie skończyło. A wszystko zaczęło się od wypowiedzi ministra obrony Bena Wallace'a, który stwierdził, że czasem Ukraińcy powinni okazywać więcej wdzięczności za pomoc. Dodał, że tu cytat, nie jest Amazonem, dostarczającym Ukrainie kolejne przesyłki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na te słowa pytaniem: jak jeszcze mamy wam pokazać naszą wdzięczność? Możemy każdego ranka budzić się i dziękować ministrowi. Tymczasem w wywiadzie dla Sky News Wadim Prystajko skrytykował prezydenta. Nie musimy pokazywać Rosjanom, że są między nami podziały, stwierdził wówczas. To doświadczony dyplomata, był ambasadorem przy NATO i Kanadzie, wicepremierem i szefem dyplomacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kierunek lekarski cieszy się największym zainteresowaniem kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia ogłosiła właśnie wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia dzienne w roku akademickim 2023-2024. Martyna Szymczakowska. W rekrutacji wzięło udział ponad 30 tysięcy kandydatów. Najwięcej zapisów dokonano na psychologię i zarządzanie. Z kolei najbardziej popularnym kierunkiem ze względu na liczbę osób na jedno miejsce jest kierunek lekarski, który po kilkudziesięciu latach przerwy wraca na Uniwersytet Warszawski. Jak powiedział rektor UW Alojzy Nowak, uczelnia chce, by w nowym Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, gdzie kształceni będą przyszli lekarze, były prowadzone też innowacyjne badania. Żeby to było miejsce, gdzie ludzie z całej Polski, a być może z Europy, a być może szerzej, będą mogli konsultować, korzystać z wyników badań,

ale dzisiaj w Warszawie Pablo Paweł i Ludziki sprawią, że dzień się rozpłynie za sprawą pięknej muzyki. Panowie postanowili wybrać swoje ulubione utwory i wydać je na kasecie, nazywając składankę Nie Greatest Hits, a Wspaniałe Piosenki. I z tej okazji zagrają dziś w Dworcu Wodnym, by kasetę promować. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. W sobotę w Dolinie Charlotte zagra gwiazdorska formacja Hollywood Vampires. Przed kolektywem składającym się z Alisa Coopera, Johnego Deppa, Joe Perego i gitarzysty Tomiego Hendricksena zagrają takie zespoły jak Those Damn Crowds czy Chemia. Do ciekawego pomieszania z poplątaniem dojdzie w ten weekend w Krośnie. W ramach Young Arts Festival dziś zagra Ralf Kamiński, dzień później amerykański big band jazzowy Yellow Jackets. Za to w niedzielę Orkiestra Filharmonii Śląskiej da popis pod batutą Jose Mari Florencio. Na koniec Mysłowice. Dziś i jutro w Parku Słupna odbywa się Alterfest, w ramach którego zagrają najlepsi przedstawiciele polskiej muzyki alternatywnej. Dziś na scenie zobaczymy m.in. Dziwną Wiosnę, Misie Furtak czy WW, za to jutro również m.in. Darię ze Śląska czy Fiszę Madę Tworzywo. Poza tym ogromem koncertowych wydarzeń przypominamy Państwu jeszcze o urodzinach warszawskiej starówki, koncertach zespołu Nic Ponie i Bras Federacji, także wybór jest naprawdę bardzo duży. Nagły rozbłysk teraz na antenie Radiowej Trójki. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów.

Florence and the Machine i Ship to Wreck to za nami. A w audycji zapraszamy na weekend coś dla miłośników twórczości Zdzisława Beksińskiego. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim do 1 października będzie można oglądać największą dotychczas wystawę dzieł artysty, jaka w ogóle została zorganizowana. Prace zostały wypożyczone m.in. z Częstochowy czy Sanoka, a szczegóły tej wyjątkowej wystawy zdradzi nam Jarosław Serafin, dyrektor Galerii Zdzisława Beksińskiego w Sanoku i przy okazji jeden z kuratorów wystawy w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani redaktor, witam słuchaczy. Ta wystawa to jest w dużej mierze współpraca właśnie różnych galerii. Jak udało się skompletować aż taką pokaźną, jak słyszymy, największą kolekcję? Jest to właściwie kolejny akord współpracy z Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie. Pierwszym tego typu projektem była wystawa realizowana 2 lata temu w warszawskim Koneserze. Wystawa, która była, nie ukrywajmy, olbrzymim sukcesem, jako że zgromadziła widownię na poziomie prawie 80 tysięcy widzów. Postanowiliśmy pójść za ciosem. Przygotowania do wystawy faktycznie objęły kompletowanie prac, tutaj wielki ukłon w stronę partnerów z Warszawy, którzy zdołali zebrać prace w dużej mierze nigdy nie pokazywane, co będzie stanowiło pewnego rodzaju nowum dla wielu fanów twórczości Zdzisława Beksińskiego. Natomiast większość tegoż zbioru pochodzi właśnie z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku. Jest to 55 prac, które ilustrują różne okresy twórczości, które prezentują właściwie drogi poszukiwań artystycznych, poszukiwań formalnych na przestrzeni półwiecza prowadzonych przez genialnego artystę. Pan mówi o tych poszukiwaniach, o tej drodze Zdzisława Beksińskiego. To jest twórczość jednak dość mroczna, a sam Beksiński wydawał się być raczej przyjemnym człowiekiem. Skąd ten mrok w jego twórczości? Znaczy, musimy zawsze pamiętać o tym, że jest to pewnego rodzaju persyflaż, mrugnięcie okiem w kierunku widza, taka powierzchowna warstwa odbioru, która faktycznie zakłada mrok tej sztuki, jakiś ciężki odbiór. Ona faktycznie nie do końca odpowiada intencjom samego mistrza. Tutaj potwierdzam pani słowa, Beksiński to postać niezwykle pozytywna, człowiek serdeczny, niezwykle życzliwy, nieprawdopodobny erudyta, ale też człowiek o niezwykłym poczuciu humoru i to nam troszkę dysonuje z tą sztuką, która właśnie budzi tego rodzaju konotacje. Tymczasem sam artysta powtarzał wielokrotnie, że w gruncie rzeczy chodzi o namalowanie pięknego obrazu. Przy czym on zaznaczał, że to piękno nie musi się wyrażać w idyllicznym krajobrazie. Idzie raczej o doskonałość techniczną, również atmosferę dzieła. I właśnie w tym powinniśmy upatrywać szczególnego waloru twórczości mistrza, bo jak sam powtarzał, chodzi o wywołanie pewnego rodzaju emocji, silnego poruszenia. Czegoś, co sam odczuwał przy okazji choćby finałów wielkich utworów filharmonicznych jako wielki meloman. A zatem w gruncie rzeczy u podstaw leży jakby idea wzruszenia widza i ona wypełnia ten postulat, jest nieodmiennie stale wypełniany. To możemy obserwować przy okazji każdego wydarzenia, każdej wystawy. Reakcje publiczności faktycznie są niezwykłe, wzruszające i wydaje się, że właściwie to, co leżało u podstaw tej twórczości, jest realizowane w pełni. Tak jak pan mówi o tych reakcjach, o tym, że oglądający naprawdę reagują bardzo pozytywnie. Polacy chyba kochają twórczość Zdzisława Beksińskiego, prawda? Oj, niewątpliwie, ja bym nawet powiedział, że nie tylko Polacy, bo zwłaszcza ostatnia dekada to jakby fenomen popularności w skali międzynarodowej, czy właściwie w wymiarze globalnym. Niewątpliwie Beksiński jest artystą uwielbianym, bez względu na wiek, na zainteresowania artystyczne, dociera. Dociera zwłaszcza teraz do tego młodszego pokolenia odbiorców, co cieszy szczególnie, bo jakby rokuje znakomicie na przyszłość sztuce mistrza, ale jednocześnie obserwujemy proces bardzo dynamicznego wzrostu zainteresowania na świecie, w różnych, często nieoczywistych zakątkach.

Niezapomniana Tina Turner i The Best. Genezę tego nieśmiertelnego utworu przeprowadzili dla Państwa Raf Uzar i Piotr Firan. A teraz na trójkowej antenie Sprzedawcy Marzeń i Myslowic. Znakomity album korowy Milky Bar i Sprzedawcy Marzeń grupy Myslowic. Dziękujemy Państwu za dziś. To była audycja Zapraszamy na Weekend. Już za moment serwis Trójki, a potem Ryszard Jaźwiński i trójkowo-filmowo, więc proszę jeszcze nie uciekać. Anna Regulska, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Do usłyszenia. I was the one.